زلمی د دې خاوري شان د اکبر خان لري کاد اسلام جزاز لکی هر افغان لری هر افغان هر افغان لری ایمان لری مسلمان مسلمان ملاد قرآن لری هر افغان هر افغان لری ایمان لری مات زولنی مبلی مات مزنزیر نکرل مات مدع الریز و سرواش قرزو نکرل مات زولنی مبلی مات مزنزیر نکرل مات مدع الریز و دا در پای هیر نشیش ون چی پا جهان لری هر افغان هر افغان نلری ایمان لری دا در پای هیر نشیش ون چی پا جهان لری هر افغان هر افغان نلری ایمان لری مسلمان مسلمان منا پا قرآن لری هر افغان هر افغان نلری ایمان لری دیر یقی پوزو نامو زور باندین کلی دی دیتا جمعی دای نشی دیر یادی پوزونا موزور باندین کلی دی دیر تا جنگی دی نشی ممچی تم لولی دی اس لکو پم لازر دی آلری پیغان لری حرفان حرفان لگلی ایمان لری مسلمان مسلمان منا پا قرآن لری حرفان حرفان لگلی ایمان لری یوزر چی افغان یو زل چی افغان اولیس چا تا پاسی دنے دے سو چی غلی مرک ندے کلار کی ناست لے دے دادا دو حری وطن دا سی آتلان لری حرفان حرفان لگ لری ایمان لری دادا دو حری وطن دا سی آتلان لری حرفان حرفان لگ لری ایمان لری مسلمان مسلمان منا پا قرآن لری مسلمان مسلمان منا پا قرآن لری هر افغان هر افغان لگ لری ایمان لری مسلمان مسلمان منا پا قرآن لری هر افغان هر افغان لگ لری ایمان لری مسلمان مسلمان منا پا قرآن لری هر افغان هر افغان لگ لری ایمان لری مسلمان مسلمان منا پا قرآن لری